100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Polecamy. Wojtek. Ireneusz. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 grudnia, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie co z rekonstrukcją rządu i zmianą na stanowisku premiera? Dwaj mężczyźni z zarzutami napadu i pobicia Amerykanów w Giżycku i wciąż brak porozumienia między Brukselą a Londynem w sprawie Brexitu. Na razie nie ma decyzji o ewentualnej dymisji rządu i zmianie premiera, mówi rzeczniczka PiSu i potwierdza, że posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości odbędzie się wieczorem, tak jak planowano. Mamy posiedzenie komitetu, mamy posiedzenie klubu. Komunikat stosowny wydamy po tych naszych zebraniach. Mówiła Beata Mazurek. Wcześniej wicemarszałek Sejmu i wiceprezes PiSu Ryszard Terlecki zapowiadał, że jeszcze dziś poznamy nowego premiera, ale mniej więcej pół godziny temu w TVP Info informował, tu cytat, w przyszłym tygodniu przeprowadzimy rekonstrukcję rządu. Dziś Komitet Polityczny wieczorem podejmie decyzję, czy rekonstrukcja rządu będzie obejmowała także stanowisko premiera. Na jak najszybsze zakończenie tematu rekonstrukcji rządu liczy prezydent. Mówił o tym rzecznik Andrzeja Dudy po spotkaniu prezydenta z premier Beatą Szydło, prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim i marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim. To spotkanie w Pałacu Prezydenckim trwało około godziny. Na tym spotkaniu rozmawiano o bieżących sprawach politycznych, w szczególności o planowanej rekonstrukcji rządu. Jej szczegółów rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński nie ujawnił. Dziś Sejm odrzucił wniosek Platformy Obywatelskiej o konstruktywne wotum nieufności dla rządu. Murem za gabinetem premier Szydło stanęła Zjednoczona Prawica. Senat opowiedział się za ustawą znoszącą górny limit składek na ZUS, ale dopiero od 2019 roku. Senatorowie poparli też, bez poprawek, ustawę powołującą Biuro Nadzoru Wewnętrznego, które ma się zajmować nieprawidłowościami w pracy służb podległych MSWiA, czyli Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu. Odrzucenie ustawy wnioskowała Platforma Obywatelska, według której BNW to politbiuro w resorcie spraw wewnętrznych. Podczas debaty w Senacie wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński mówił, że ustawa ma wprowadzić realny nadzór nad służbami. W ocenie MSWiA istnienie BNW przyczyni się do zwiększonej aktywności tak zwanych sygnalistów, czyli osób, które chcą zgłaszać informacje o nieprawidłowościach w swoim miejscu pracy. Dokument trafi teraz na biurko prezydenta. Dwie osoby odpowiedzą za pobicie amerykańskiego żołnierza i pracownika cywilnego z grupy bojowej NATO. Do zdarzenia doszło w Giżycku w nocy z 2 na 3 grudnia. Obaj mężczyźni po wyjściu z lokalu zostali zaczepieni przez niespełna 20-letnich mieszkańców Giżycka. Prokuratura rejonowa skierowała już do sądu wnioski o 3-miesięczny areszt tymczasowy dla podejrzanych. Chuligani najpierw pobili pracownika cywilnego z batalionu NATO stacjonującego w Bemowie Piskim. Nieco później napadli na amerykańskiego żołnierza, którego również pobili i ukradli mu portfel oraz telefon. Żołnierz doznał poważnego urazu twarzoczaszki i został przewieziony do szpitala w Niemczech. Policja zatrzymała 3 osoby, jedną z nich po przesłuchaniu zwolniono. Pozostali 2 są podejrzani również o pobicie innych mieszkańców Giżycka, do którego doszło we wrześniu. Grozi im 12 lat więzienia. Małgorzata Zbrożek, Polskie Radio Olsztyn. Teraz w serwisie Trójki Bruksela i brak porozumienia w sprawie Brexitu. Komisja Europejska poinformowała, że nadal nie ma porozumienia z Wielką Brytanią, które pozwoliłoby rekomendować przejście do drugiej tury rozmów na temat przyszłych relacji unijno-brytyjskich. Rzecznik Komisji Margetis Skinas oświadczył na konferencji prasowej, że termin na wypracowanie porozumienia jest do końca tygodnia. Dodał, że negocjacje mogą trwać nawet w weekend. W przyszłym tygodniu liderzy 27 mają ocenić, czy w dotychczasowych rozmowach z Londynem nastąpił wystarczający postęp. Dziś w Niemczech rozpoczyna się 3-dniowy zjazd SPD. Delegaci mają ostatecznie zdecydować, czy rozpocząć rozmowy z chadekami o utworzeniu koalicyjnego rządu. Odbędą się także wybory przewodniczącego partii. Jedynym kandydatem jest obecny lider socjaldemokratów Martin Schulz. Przypomnijmy, wybory parlamentarne 24 września wygrali chadecy z Angelą Merkel na czele, ale by utworzyć stabilny rząd, muszą szukać koalicjantów. Nie udało im się stworzyć koalicji z Zielonymi i FDP. Teraz próbują rozmawiać o koalicji socjaldemokratów. I na koniec świątecznie już ponad 100 prac zgłoszono do 75. konkursu szopek krakowskich. Od rana autorzy ustawiają swoje konstrukcje wokół pomnika Adama Mickiewicza na rynku głównym. Z szopkarzami rozmawiał nasz reporter Paweł Pawlica. Szopka duża w tym roku. Szopka duża, będzie miała prawie 3 metry. Klasyczna krakowska szopka z elementami charakterystycznymi dla architektury Krakowa. Powiedzmy troszkę o wymiarach tej miniaturowej szopki. Bez orzełka ma 16 cm, tak nawiązuje tylko do architektury Wawelu. Widzę krużganki. Wieża Zygmunta III, kaplica wazów, brama wazów. Ta szopka była tworzona przez rząd wielkości 12 lat, stąd też ona jest tak duża.

tematy ważne, społeczne, estetyczne. I dzisiaj właśnie jeden z nich będziemy analizować. Mianowicie piękno. Co to znaczy? Ile nam go zostało? I co ma do tego pan z drugiego rzędu? Tłumaczyć teraz będą kolejno Kabaret Potem i Marek Motas, a piosenki zaśpiewają Hanna Okuniewicz, Barbara Kraftówna, Andrzej Zaorski i Jerzy Wasowski oraz Magda Żuk. Pięknie zapraszamy. Proszę państwa, świat jest piękny. Naprawdę. Wystarczy się tylko rozejrzeć. Jestem malarzem doskonałym. Namaluję dziś salceson. Co? Salceson? Ktoś mnie przeszkadzać wielkiemu mistrzowi. Daj spokój z podrobami. Leonardo! Salvadore, błądzisz, Salvadore. Spójrz tylko wokół siebie. No patrz i co? I co widzisz? Ludzie siedzą. Źle. Piękno widzisz. Gdzie? Wszędzie. Wszędzie. Wszystko jest piękne. Wszystko ty? Wszystko! Ty, a ten pan w drugim rzędzie też? Co ty ze mnie jaja robisz? No i po co pan tak blisko usiadł? Życie zawsze jest za krótkie, gdy się na nie z boku patrzy. Więc nim wystrychnie cię na dudka, spróbuj trochę z nim powalczyć. Jak? Możesz działać w pojedynkę, i to nawet nie jest głupie. O rozumne walcz współżycie, gdy konflikty masz w grupie. No to? No to... No to, no to, no to lubmy się, lubmy się, lubmy. Jeśli miłości nam nie staje, lepszy niż żaden uśmiech smutny, kto o tym nie wie, ten jest frajer. Lubmy się, lubmy się, lubmy. O nielubienie najłatwiej w tłumie lubmy się. Lub tolerujmy, gdy nie możemy się zrozumieć. Lubmy się, lub tolerujmy, gdy nie możemy się zrozumieć. Niech pogardę naszą budzi fakt wstydliwy i perfidny, że nic tak nie pokrzepia ludzi jak niepowodzenia innych. Wciąż pod sobą kopią dołki, nie zrażeni żadną klęską. Trzeba wielkiej katastrofy, by złączyło ich... Co? Braterstwo. No to? No to... No to, no to, no to lubmy się, lubmy się, lubmy. Jeśli miłości nam nie staje, lepszy niż żaden uśmiech smutny, kto o tym nie wie, ten jest frajer. Lubmy się, lubmy się, lubmy. O nielubienie najłatwiej w tłumie lubmy. Lub tolerujmy, nigdy nie możemy się zrozumieć. Lubmy się lub tolerujmy, gdy nie możemy się zrozumieć. Życie od A do D. Dzień dobry się dla państwa. Wielokroć dni temu wstecz do tyłu trachła w moją podświadomość informacja, która może mieć wpływ na o wiele rzeczy, niż by się zdawało. Radio otóż podało, że jeżeli odparujemy z morza słoną wodę, to pozostanie nam sól. I tu się zaczyna klatka ze schodami. Jak ja mam to rozumieć? W takim razie jak się odparuje słodką wodę z rzeki, to co? Zostanie nam cukier? Znaczy się odwrotnie? I nie dlatego o to pytam, by judzić byle kogo bez potrzeby. No niby wszystko jest logiczne, ale nic się nie zgadza. Człowiek czuje się jakby biegł po wiedzę, ale w butach z kolcami do wewnątrz. Dlatego zbudziły się we mnie dwa osobniki, które drzemały w moim człowieku. Jeden ciekawy, rzeczy niezbadanych, transcendentnych, no i ten drugi. Nie jestem jednakowość jakiś nieobliczalny księgowy czy niedoważony aptekarz i nie mogę dać dobrej recepty na życie. Recepty takiej, jak mogą dać wszechglobalne media. Ja nie mogę tak jak media pokazać ci na zbliżeniu człowieku operacji rozdzielenia braci siamskich z rośniętych włosami, czy wyeksponować czerwonego agenta z białą księgą w czarnej teczce. Tymczasem zegar wesoło merda wahadłem, przenosząc nas niepostrzeżenie w całkiem nowe tysiąclecie. Dlatego trzeba wyjść z ciemnoty i drzemiącego pod skórą marazmu. Trzeba obrócić się od zabobonu i stecznictwa i to o 360 stopni. Trzeba czytać, oglądać i przede wszystkim słuchać, by stać się wartościową jednostką ludności społeczeństwa. Właśnie wczoraj otrzymałem potajemny raport o widzialności telewizji, czytalności książek i słyszalności różnych radii w naszym kraju, czyli o wpływie różnych medii na naszą osobowość. Wiadomo, czytność książek w dużej dozie miary zależy od poczytalności, albo żeby jaśniej, popisalność autora nie zawsze idzie do pary z poczytalnością jego książek, chociaż jest duża kupowalność ich w supermarketach i to według wagi netto. Żaden obop nie przekaże nam więcej informacji o podwyższonej widzialności telewizora, jak wspomniany supermarket, do którego wystarczy wejść i zobaczyć, jakiego proszku na półkach jest najmniej, by później w telewizorze porównać, jakiego proszku w programie jest najwięcej. O to chodzi. Teraz weźmy rolkę z radiem na tapecie. Czytelników rozpoznajemy na mieście po poczytalności. Telewidzialność oceniamy po czerwonych oczach w kształcie kineskopu z torbami w tym supermarkecie. Ale jak wyliczyć radiosłyszalność? Ktoś zapyta z dezynwolturą u Tracjusza. Ano właśnie. Żaden radiosteta nie wykryje nam słuchaczów przy pomocy różki z wierzbiny. W czasach, gdy było lepiej, lepiej nie mówić. Każdy z radioodbiorników posiadał obowiązkowo tak zwane magiczne oko, co łypało na zielono na mola radiowego. Podpatrywało, czy słucha, czy nie kręci gałkami i przekazywało informacje, gdzie trzeba. No ale jak sprawdzić teraz, czy ktoś mnie w tym momencie słucha? No jak? No co, będę pukał w mikrofon? O tak? Tak jak we więźniu i co, będę czekał, ilu mi słuchaczów odpuka? No oczywiście, że nie. Generalnie poziom słyszalności nie zależy od tego, co ja tu mówię, tylko od tego, ile ludzi słucha tego, co ja tu mówię. Dlatego trzeba słuchacza zmobilizować do słuchalności albo prośbą, obiecanką, albo awanturą. Dla mnie jednakowoż najważniejsze jest nie ile mnie słucha, tylko jak mnie słuchają. Czy są umyci, uczesani, zęby wymyte, buty wypastowane i czy percepują mnie w skupieniu powagi. Co mi na przykład po setce, czy po 200 słuchaczów, ale rozczochranych i słuchających innego programu niż mój, choćby była najwcześniejsza pora. No co mi po takim słuchaczu? I tu dochodzimy do kwinty i esencji zarazem. W wielu mieszkaniach po epoce magicznego oka specjaliści z UB, czyli Urzędu Badań, montowali przypadkowo, no tak na wszelki wypadek, a to w cukierniczce, a to w podobraziu, czy w podblaciu stołu maleńkie pluskwy w kształcie mikrofonów, które ja teraz wykorzystywam do słuchania słuchalności moich wykładów. Po prostu ja tu słyszę, czy tam jeden z drugim mnie słucha. Potem wykonuję krzywą linię na osi XY, która daje mi obraz nie zimnej prosektoryjnej statystyki słyszalności, lecz rzetelną krzywą estetyki słuchania. I od razu powiem, nie jest dobrze. Oj, nie jest dobrze. A jak to działa? Może ktoś złośliwie zapytać, nie czekając na odpowiedź. Zatem wypowiem się, uprzedzając pytanie. Posiadam tutaj przed sobą konsolę z wybiórczą klawiaturą włączającą poszczególne pluski. Proszę bardzo. Mieszkanie 1, ulica Żeromskiego, partyzantów i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest po numerem. Dzięki temu mogę na bieżąco kontrolować, na przykład szósteczkę sobie wybierzemy, czy pan Asica z ulic Młodych Homeopatów słucha w skupieniu mojego wykładu. Słyszę swój głos w jego radiu. W domu jest cicho. Znaczy słucha w skupieniu. Zaraz, a może go nie ma w domu? Panie Asica, jest pan tam? No, przecież jakby go nie było, to by w domu radio nie grało. Panie Asica? A może go nie ma? A radio gra na złodziejów. Panie Asica! To chyba śpi. Zaraz, nieważne. Dlatego ja walczę nie o ilość słuchaczów, ale o chociaż jednego wrażliwca, który słuchałby mnie na tych samych falach, na których ja nadaję. Teraz na zakończenie zagram partię solo na saksofonie, który od dawna lubię ostatnio, chociaż saksofon nie jest to instrument prosty. Jak mówi przysłowie, to nie sztuka zabić kruka, ale chodzi o to, że jak do drzwi ktoś zastuka, zawsze wiedzieć, kto to. Piąta rano w mieście Łodzi, w parku trzech wódeczkę goli. Ptak świergoli, pies ujada, patrol cichcem się zakrada. Jest niedziela, słońce wschodzi, piąta rano w mieście Łodzi. Po posiłki kapral skoczył, we dwóch trudno trzech otoczyć. Cóż, że zieleń, cóż, że kwiaty, gdy brak szmalu na mandaty. Na nic wszelkie tłumaczenia, władza serce ma z kamienia. Sprawa pachnie bardzo źle, ratuj ich, panie Manet. Rzeknij władzy pan łaskawie, że śniadanie to na trawie. Wątrobianki nie dojedli, w radiowozie rządkiem siedli. Głupio wyszło, jak widzicie. Sztuka sztuką, życie życiem. Sztuka sztuką, życie życiem. Życie sztuką. Żywe obrazy, czyli powtórka z Maneta. Piosenka, której słowa napisał Tomasz Olszewski, a zaśpiewała je Magda Żuk. Tyle piękna, jak na jedną audycję wystarczy. Teraz kolejny ważny temat. Teatr lalek. W różnych ujęciach, bo i z perspektywy nakłuwanej kukiełki, i z perspektywy tego, który marionetki na sznurkach prowadzi. Za chwilę zaśpiewa Szymon Zychowicz, ale najpierw zajrzymy do gabinetu młodej lekarki, czyli Ewy Szumańskiej, do której przyjdzie pacjent, czyli Jan Kaczmarek. My dziękujemy i miłego słuchania. Będąc młodą lekarką, która świeci postępem zarówno za komuny, jak i za etosu oraz za chaosu, wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie i głosie znaczącym. Dzień dobry, pani doktor. Znacząco. Przyniosłem kukiełkę. Dzień dobry. Rozumiem, że jest pan artystą teatralnym, którym przedstawia kukiełkami. Skądże znowu? Ja kukiełkami nie przedstawiam, ja kukiełki palem. Byle nie w przychodni. Widzi pan wszak napis No Smoki, który jest po amerykańsku, w ramach podciągania gumna do Europy. Ja nie muszę w przechodni. Mogę palić na wiecu, mogę na ulicy, mogę pod belwedrem. Ach, tak. Na stronie. Znów przylas jakiś psychiczny, ależ się ich teraz namnożyło. Głośno. A czy ta kukiełka przedstawia może pewną znaną osobę na eksponatowanym stanowisku i z nienadwyrężalnym autorytetem? W pewnym sensie, gdyż jest to albowiem kukła pani doktor. Co takiego? Moja? Proszę pokazać. Ała! Tu pacjent. A. Pokazał mię zręcznie wykonaną kukiełkę podobną do mnie jak kubek. Głośno. A czemuż ją pan wykonał? Albowiem jestem z pani doktor niezadowolniony, a teraz jest taka moda, że jak ktoś jest z kogoś niezadowolniony, to mu robi kukiełkę, pali ją albo nawet nakłuwa, jak robiono w średnim wieczu. To jest głupi zambonbon, a pan znajdywa się przecież w placówce postępu. Tak, zambonbon? No to kolnę kukłę szpikulcem w biedro, o! A, no co? Biaderko panią doktor zabolało. To tylko tak przez przypadek. Przypadek, tak. Tak czy owak, przejdźmy na kompromis. Bierę kukiełkę i zamykam ją w swym medycznym biurku. O. A pan za to czego ode mnie chce? Ponieważ chwilowo jestem bezrobotnym, chciałbym się zostać u pani doktor anastazjologiem. Cóż... Sołtys tak często pożycza ode mnie młotek, że rzeczywiście przydałby się jakiś stały anastazjalog. A pan ma długą praktykę z narkozą? Z narkozą nie mam żadnej. To cóż z pana za anastazjalog? No bo znam osobiście Anastazję P i to nie powiem skąd. O, proszę pana. Nie powiem. Teraz to już pan przybrał miarkę. Nie. Wynocha z przychodni, bo pana zaskarżą o groźby cielesne, o szantaż, o ciemnogród oraz o rozpustę. Jeszcze pan tu jest? Już mnie tu nie ma, ale ja tu wrócę, żerewię, I come back. Wrócę tutaj. Gdy pacjent, wykrzykując nieartykułowanie, oddalał się po gumnie, pomyślałam, że takich czubków to się powinno od razu zamykać. A potem otwarłam szufladę medycznego biurka i wpatrzyłam się w swą kukiełkę. Aż mnie wzruszenie podeszło do gardła. Takie oczki, takie włoski. Tfu, co ja plotę. Do usłyszenia. Tutaj zgiełk, tutaj ruch, lekkość bytu niczym puch. Tutaj walczyk życia, głupiec gra na cztery ręce. Tutaj czar, tutaj grzech, śpiew syreny budzi śmiech. Bo choć wszyscy dobrze słyszą to, nie słucha nikt. Czy śnieg, czy deszcz, czy noc, czy dzień, teatrzyk lalek kręci się, wystarczy przyjść, wystarczy wejść. uparty W i smutny faun. Przy jednym stole pchła i klaun. Wystarczy wejść, wystarczy chcieć. Bo tu krzyk, bo tu szum, roztańczony barwny tłum. Lecz gdy pod kimś lina pęknie, tylko klaun poda mu rękę. Bo tu aktor, a tu widz, niby wszystko, jednak nic. Choć na scenę wszyscy patrzą, to nie widzi nikt. Ta ra ra, ra ra ra, ra ra ra. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Muzyczna poczta UKF. Michał Jakubik, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do wspólnego redagowania najbliższych 30 minut w Trójce, bo od tego jest Muzyczna Poczta UKF. Tradycyjnie proszę o maile i telefony 22 i 7 3, klub UKF, małpa.polskie.radio.pl. A rozpoczynamy od prośby pana Zbigniewa, który chciałby dziś posłuchać wraz z państwem nagrania grupy Breakout Dzisiejszej Nocy. Głos długi tak jak ty,

these things all I love about your life fingers through the dark. Shatter the lamp into darkness, it cast the sun. No, you've got to do wrong, we're wrong. Just shut me up and blamed it on the ground. Call it the boy kicked out of the world kicked back. And I'm not fucking hard at all. If you wanna try, if you wanna try, there's no worse you could do. I know you lie, I know you lie. I'm still in love with you. Can't take me anywhere, I'll take you anywhere. You can't take me anywhere, I can't take you anywhere. I'll take you anywhere you wanna go. Oh, you can't stand me, no, you can't stand me, no. You can't stand me, no, oh, you can't stand me, no. You can't stand me, no, you can't stand me, no. You can't stand me, no. And hope our luck is never ending up. You tried to pull the wool, I wasn't feeling too clever. And you take all that blending until you need amending up. If you wanna try, if you wanna try, there's no worse you could do. I know you lie, all you do is make me cry. Love's words, they ain't true. Can't take me anywhere, I can't take you anywhere. Can't take me anywhere, no, I won't take you anywhere. I'll take you anywhere you wanna go. No, you can't stand me, no, you can't stand me, no. You can't stand me, no, you can't stand me, no. You can't stand me, no, you can't stand me, no. You can't stand me, no, you can't stand me, no. The Libertines, 22:07 trójek, a teraz piosenka ze szczytu listy przebojów trójki. No, pcha drugie miejsce, bo ostatnio. Ja chciałbym zamówić piosenkę Cigarette After Sex Sweet. No i dzisiaj wiadomo, koncerty w progresji, tak więc z pozdrowieniami dla wszystkich uczestników, którzy się wybierają na dzisiejszy koncert. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile does it for me. It's so sweet knowing that you love me, though we don't need to say to each other sweet. Though we don't need to say to each other. Cigarettes After Sex i Sweet. To piosenka z trzeciego miejsca listy przypojów trójki. Dzisiaj grają w Warszawie. Koncert jest od dawna całkowicie wyprzedany. Szkoda, bo nie zdążyłem kupić biletu, bo chętnie bym ich na żywo również zobaczył. 22 i 7 trójek. Andrzej z Poznania. Od 3 godzin jeżdżę po mieście, słucham mojej ukochanej trójki i po 3 kroć chciałem prosić muzykę najlepszej trójki świata. A i plus Ringo. Drive My Car. You see, I wanna be famous, a star on the screen, but you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car, and baby, I love you. I told that girl that my prospects were good. Baby, it's understood. Working for peanuts is all very fine, but I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car, and maybe I love you. Beep, beep, beep, beep, yeah. To była grupa The Beatles. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. To była Muzyczna Poczta UKF. Dziękujemy bardzo. Następna we wtorek i poprowadzi ją Mariusz Owczarek. A na zakończenie propozycja pana Tomasza i serialowa piosenka, właściwie utwór serialowy, który pewnie pokolenie nieco starsze zna świetnie.